राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 28 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अखोर परमा महाराज जब सुसुप्ति में साधना हो सकती है कि नहीं है जी? सुसुप्ति अवस्था में कोई भी साधना हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती साधना, नहीं हो सकती साधना रहती है। एक साधना होती है, एक साधना रहती है। तो सुषुप्ति अवस्था में भी साधना रहती है, होती नहीं। लेकिन हमारे लिए उसका उपयोग, आपके लिए उपयोग तो ये है सावधानी। सावधानी ये होती है कि सुषुप्ति के आरंभ में भी साधना रहेगी और जागृत होते ही पट पकड़ेंगे, फिर साधना हो पकड़ेंगे। ये हमारे लिए है उपयोगी, साधकों के लिए। मानो साधन में स्थित होकर के सोएगा, तो सोएगा तो साधना रहेगी और वो साधना रहेगी तो जागते ही पकड़ेगा। और सिद्ध पुरुष के छूटती और पकड़ती नहीं रहे, एक समान रहती है। साधक के पकड़ में आती, जागते ही पट पकड़ेगा साधन को। वो देरी से पकड़ा, जैसे साधन ढीला है, तेजी का साधन उसे पट पकड़ देगा उस साधन को। प्रारंभ में सजग रहे। सजग यही है, सोवे तब साधन। तो एक विलक्षण बात है, साधन में तल्लीन होकर सोने से वो साधना ठीक कारण से ही पहुंच जाती है, कारण शरीर में। ऐसे कीर्तन करके चुप रह जाए तो ठीक भीतर वो भाव पहुंच जाता है। ऐसे जब पढ़ाई करते हैं ना ये लोग, मेरी बात मान लें तो बहुत ही बढ़िया बात है। पढ़ाई करते हुए, पढ़ाई करने में कि पढ़ाई करे तो सुबह अथवा दोपहर में घोघले वो विषय 5 श्लोक 7 श्लोक 10 श्लोक याद कर ले, तो कठिनता से उच्चारण होते हैं, कठिनता से बिना पुस्तक पढ़ने में कठिनता पड़ती है। ऐसा याद कर ले, फिर छोड़ दे, फिर दूसरा काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अर्थ पढ़ा करते रहो। फिर शाम के वक्त में सोते समय याद करे, तो सोते समय याद आता तो ठीक ठीक याद नहीं आता, तो कुछ पुस्तक देख ले, कुछ करे, बिना पुस्तक कठिनता से पाठ करके सो जाए, सुबह धड़ाधड़ धड़ाधड़ आएगी, एकदम सोचना नहीं पड़ेगा। ये पढ़ना वाले अगर कृपा कर मान ले मेरी बात तो बहुत ही सहायता की बात है। ये सोते समय बिना पुस्तक बड़ी कठिनता से आवे, सोच सोच करके आवे, बिना पुस्तक के पाठ करके सो जाए, सुबह धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ आएगा, सोचना नहीं पड़ेगा, करके देख लो। तो सोते समय साधक की सावधानी बड़ी आवश्यक है। वो सावधानी रखेगा सदैव प्रकट हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। विद्यार्थी लोग आप पढ़ करके देखो, याद करके देखो, शाम की वक्त में याद करके बिना पुस्तकों पाठ करके सो जाओ। तो बड़ी कृष्णता से पाठ होगा, सुबह धरा धरा धरता धरता आ गया एकदम चढ़ कर इतना भीतर बैठ जाता है। तो ऐसी साधना की बात है, सोते समय सजग हो जाओ, पर उड़ते समय सजग हो जाओ तो साधना होती नहीं है पर होती है। अब मैं कहता हूँ होती भी है, क्यों होती है कि शाम के बाद कठिनता से सुबह दर्द हो गई तो हो ही ना भी। सोते समय तो कठिनता से चिंतन होता है, अगर सोते तब जल्दी हो जाएगा तो नींद भी हुई है ना साधना। आप करके देखें, जो साधक है वो करके देखें, पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करके देखें, देखो आप अनुभव करो। सेवा और परमार्थ कार्य करते हुए अगर सत्संग में रुकावट आती है तो क्या करा जाए? सत्संग रूटा रुकावट आती हो तो सत्संग के समय के इधर उधर कार्य में साथ में हो, मानसिक सेवा करो, साधन करो, जप करो, कीर्तन करो, तो सत्संग के समय के अलग ना करें, सुबह कर ले जल्दी है तो पीछे कर ले। इसका तात्पर्य आप समझेंगे नहीं, मानो साधन तो करना जरूरी है, छोड़ना नहीं, भाई सत्संग से बात आती तो छोड़ दो साधन सत्संग कर लो, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि सत्संग छोड़ दो साधन करो, ऐसा भी नहीं। कारण क्या है वो कारण बताएं कि साधन किया जाता है उसमें तो आपकी स्वतंत्रता है, पर सत्संग मिल जाए इसमें स्वतंत्रता नहीं है। तो जो स्वतंत्र नहीं है उसका आदर ज्यादा करना चाहिए, चाहे साधन पहले कर दो चाहे साधन पीछे कर दो, सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। ये तात्पर्य इसका, असली सत्संग जो मार्मिक बातें होती है वो छोड़नी नहीं चाहिए। सत्संग जो छोड़ता है उसका मैंने देखा है, क्या देखा है कि जब प्रश्नोत्तर आपके हमारे प्रश्नोत्तर हुए मान लो ऐसा, तो जो साधन ज्ञान के साधन करता है वो साधक कभी तो सत्संग आता है कभी सत्संग में नहीं आता है, तो जब बढ़िया सत्संग चलता है उस समय साधन में नहीं आएगा वो, ये मैंने देखा है। तो कारण क्या है कि सत्संग का निरादर करता है तो उसे बढ़िया सत्संग नहीं मिलेगी। मैं देखता हूँ आज तो उसके उसके विषय की बात चल रही है, ये देखता हूँ नहीं मिलता हूँ। कई बार घटे कोई नियम नहीं बताता हूँ, मगर कई बार घटना घटी है ऐसा, मगर आज तो भी उस साधक के काम की चीज है। जैसे प्रेम की साधना है तो प्रेम की साधना है वो कभी करता है नहीं करता है, तो प्रेम की साधना मिलेगी तो उस समय वो करता है नहीं, कर, नहीं, नहीं रहेगा असली साधना समय। इस वास्ते सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए, ये मैंने नतीजा निकाला है। छूट जाए तो अलग बात है, मगर जहां तक मैंने छोड़ना नहीं चाहिए, छूट जाए क्या किया जाए। हाँ तो सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए, मेरी सम्मति नहीं है। छूट जाए क्या करे, बालक है माँ का दूध पी रहा है उसको छोड़े छटपटाहट करे, करे क्या बताओ, दूध पीना छोड़ कैसे दे। अब थोड़ी दूर का तो बालक चले क्या करे, होगा चटपटा करे। इस तरह सत्संग से तो माँ का दूध मिलता है, असली मार्मिक सत्संग होती है उसमें साधु को बहुत बल मिलता है, ऐसे हरदम नहीं चलती है। दूसरे वाले कहने वाले दोनों ठीक थे होते तो बढ़िया चलता है प्रसंग, तो वो प्रसंग छूट जाए तो मेरे हाथ नहीं आता। श्री शेठ जी ने कहा था कि मैं जो साधन करता था तो एक दिन की बात उन्होंने सुनाई, ऊपर बैठा था और ध्यान लग रहा था तो भीतर से माँ जी ने आवाज दी के आज जीम ले भोजन कर ले, तो माँ की आज्ञा भी पालन कर रही, भोजन भी करना और साधन, मन अच्छा लगा हुआ था भगवान में, ठीक मन लगा हुआ था लीन हुआ, तो क्या करूं। तो मैं धीरे धीरे चला, वैसी वृत्ति रखते रखते चला, सीढ़ियां उतरते हुए हाथ दे देकर बैठ बैठ करके चला कि वृत्ति छूट न जाए, ऐसे जाकर चला, भोजन किया, वो वृत्ति फिर नहीं रही। सावधान रखने पर भी। शेर जी ने अपनी बात बीती हुई बताई। और माँ पूछते है बेटा क्या परोसू, माँ का स्वभाव होता है, माँ के समान कोई है नहीं संसार में, मात्रा समम नास शरीर पोषणम। तो ये कहते हैं कि माँ तेरे ज्यादा चीज है, कभी कभी दाल ज्यादा बच गई तो ज्यादा दाल है, दाल खाते मेरे दाल की शौक है, कुछ चीज है जो ज्यादा वे देते दाल खा लेता पेट भर जाते भजन हो गया। माँ की आफत बैठ गई, दाल बच जाती क्या करें दाल का ज्यादा, तो मेरा पेट भर जाता माँ की दाल बच जाती। ये शेठ जी की बात सुनी। तो साधक एकदम सावधान रहता है हर समय, साधन साधन का समय नहीं होता है, समय खाने पीने का होता है, सोने जगने का होता है, शौच जाने का समय होता है, परंतु साधन का समय नहीं होता है। वो साधन स्वतः करना चाहिए, क्रिया जाए का साधन है वो साधन बढ़िया नहीं होता, क्यों क्रिया का आदि और अंत होता है, तो साधन का आदि और अंत होता है, तो क्रियात्मक साधन इतना बढ़िया नहीं होता। भावात्मक संबंधात्मक साधन अखंड होता है, क्रियात्मक साधन है वो खंडित होता है। तो प्राय लोगों की क्रियात्मक साधन में ही प्रवृत्ति होती है, वो भावात्मक में पकड़ते नहीं है, ज्ञानात्मक में पकड़ते नहीं है, संबंधात्मक में पकड़ते है। तो माँ याद करो चाहे ना करो, आपने माँ मान लिया भीतर से दृढ़ता से मेरी माँ आए, अब भले महीना भर याद नहीं करो, जब तक वो ताजी वैसे वैसे मिलेगा मेरी माँ है, ऐसे ही भूल जाएंगे, कम पड़ जाएगी, माँ का संबंध कम हो जाएगा, नहीं होगा। तो संबंध होता है तत्काल और रहता है निरंतर, ये साधन की बहुत महत्ता है। और वो कहते हैं, कहने पर भी लोग ख्याल नहीं करते संबंध में, वो संबंध मानते हैं तो बुद्धि से मानते हैं, मन से मानते हैं, भूल जाते हैं, मन से बुद्धि से माना वो भूल जाता है, पर स्वयं का माना हुआ नहीं भूलता है। अब स्वयं का माना क्या होता है, स्वयं का माना होता है विवाह, जैसे विवाह हो गया तो विवाह को याद करना नहीं पड़ता है, विवाह हो गया मान लिया कि मेरा विवाह हो गया, कभी पूछो क्या हुआ नहीं भूल के याद करना याद करने पड़ेगा, विवाह हो गया यूं अचानक कैसे क्या, कभी पूछ रहा हो रात में दिन में सुबह शाम कभी पूछ, विवाह हो गया मेरा तो कब हुआ ही तो सोचना पड़ेगा, याद नहीं है, पर विवाह हो गया इसमें संदेह नहीं हुआ, वो सोचे भाई हुआ कि नहीं हुआ, याद करेंगे हुआ कि नहीं हुआ, फिर क्या हाँ हो गया ये नहीं हुआ, तो क्योंकि भीतर से स्वीकृति हो गई, जो भीतर से स्वीकृति तत्व की हो जाती है वो भूलता नहीं है। और क्रिया और चिंतन और ध्यान और समाधि इसमें दोनों अच्छा होती है, समाधि तक व्युत्थान और समाधि व्युत्थान दो अवस्था होती है, और साधनों दो अवस्था होती है, संबंध की दो अवस्था नहीं होती, स्वीकृति की दो अवस्था नहीं होती, ईमानदारी से स्वीकार करे। इसमें बात यह है कि आदत एक ऐसी पड़ी है कि करना छोड़ना करना छोड़ना करना छोड़ना, उस आदत के कारण साधन कभी होता है कभी छूटता है, कभी और होता है छूटता है, ये आदत खराब है। आप लोग इधर ध्यान दो तो मैं तो बहुत कृपा मानू आपकी, और आपके मेरे दुनिया के तीनों का फायदा होगा, आपके फायदा होगा, मेरे फायदा होगा, दुनिया का फायदा होगा, असली चीज से सबके फायदा होता है। और जब परीक्षित राजा ने दसवें अध्याय के दसवें स्कंद के आरंभ में ही भगवान की कथा पूछी, तो कथा का जो प्रश्न है करता है, कथा का प्रश्न पूछने वाला कहने वाला सुना तीनों को लाभ होता है। कैसे याद है श्लोक, त्रीन पुनाति तत्पाद शरीरम यथा, त्रीन पुनाति तीनों को पवित्र करता है, वासुदेव कृष्ण प्रश्न, वासुदेव कथा प्रश्न, त्रिपुनाति वासुदेव कथा प्रश्न, तीनों को पढ़ने वाले को और सुनने वाले को और पूछने वाले को, कहने वाले को सुनने वाले को, तत्पाद शरीर में था, जैसे भगवान के चरणों का जल सबको पवित्र करता है, पीने वाले को, देखने वाले को, स्नान करने वाले को, सबको पवित्र करता है, ऐसे बागात वासुदेव कथा प्रश्न ऐसा पवित्र करता है सबको। ऐसे असली सत्संग होती है, प्रश्नोत्तर होता है, तो पूछने वाले को, कहने वाले को, सुनने वाले तीनों को लाभ होता है। जिसमें कहीं भी सुबह राग है, जो चाहे बिहाग हुआ सारी बैगी है, थोड़ी बैगी है सारी बिहाग, वो भैर भी है और कालीवीर है, थोड़ा पहलो है, भारवी थोड़ी पीछे है भैर भी, पर राग है सुबेरी, ये बातें कही सोते ही अच्छी लगती है। लागत सबत लागत समय सुहावनी, जो कि अप्रिय बात, मानो लागत समय सुहावनी जो कि अप्रिय बात, वहां भाग खर शब्द सो प्रिय अति पंथ पयान, लागत समय सुहावनी जो कि अप्रिय बान, वाम भाग खर शब्द सो प्रिय अति पंथ पयान, चले रे गदा बोले, हाँ बढ़िया बोला सर, तो रागड़ी बढ़िया घनी है क्या? उसकी रागड़ी बढ़िया है क्या? उष्ट्राणाम विवाह सो गायन गीतं गायन दिगर्दवा परस्परम प्रशंसति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऐसी दूरी पर समय पर बोल गया ना, वो तो समय पर बोलने इतना बढ़िया लगता है। गधा अब गधे से मैं राग और कई नहीं होती, ऐसी बद्दी आग घटती है, खर शब्द घटते घटते घटते आए जोर से बाजे हो जाए, पर वो भी लागत समय सुहावनी जो कि अप्रिय बान, वाम भाग खर शब्द सो प्रिय अति प्रंत पयान। अरे पूछो, मन से देखो, जो स्वयं से आदर होगा उसका बुद्धि भी आदर करेगी, अहंग भी आदर करेगा, स्वयं बुद्धि भी आदर करेगी, मन भी आदर करेगा, वचन भी आदर करेगा, व्यवहार भी आदर करेगा, क्योंकि जो मालिक का हुक्म होगा वो सबके पालन करेंगे, और दास का पालन होता नहीं करेंगे। एक सिपाही है, उनको आपने रुपये पटा दिया, पर कांस्टेबल होता है उसके सिपाहियों के पांच सात ऊपर कांस्टेबल करते हैं, तो वो आ गया तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, कांस्टेबल कह दिया तो पांच सात आदमी ठीक करेंगे, और उनके ऊपर जो अफसर होते उसको कह दिया तो सब ठीक हो जाएगा, और सबसे ऊपर राजा को कह दो सब ठीक हो जाएगा। इस वास्ते आप ठीक हो जाओ, ये सब ठीक हो जाए, मन और बुद्धि सब ठीक हो जाएगी, और मन बुद्धि ठीक करने पर आप सिद्ध हो जाओ, ये नियम नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मन से मानो, मन उसमें लगाओ, ये है मन उसमें लगाओ, जिसको प्राप्त करना है उसे मन लगाओ, उसे बुद्धि लगाओ, बात ठीक है। अब मन के समझ में जो आएगा चीज वो तत्व नहीं आएगा, वो तत्व का जो भाव है वो आएगा। देखो मन बुद्धि आदि में परमात्मा तत्व का भाव होता है, वो माया मिश्रित भाव ही आवेगा, माया रहित तत्व तो नहीं आएगा, तो मन का विषय वही मन जाएगा, उसमें उद्देश्य परमात्मा का रहेगा, तो अतत्व तो निवृत्त हो जाएगा, तत्व तो रह जाएगा। लक्ष्य तत्व का है ना, मन से परमात्मा का चिंतन करे, राम जी का चिंतन करे, तो राम जी का चिंतन मन से करे, तो मन और चिंतन ये रह जाएगा, राम जी रह जाकर ही मिट जाएंगे, फल वही हो जाएगा। एक अलग प्रश्न है कि कर्म साधन कर्म निष्ठ कैसे है, कर्म से ही तो हो गया ना, मनसा तब्यम लिखा है, तब्यत प्रत्यय है, ये विधि अर्थ में होता है, विधान है, आज्ञा हुक्म, कर्तव्यम ज्ञातव्यम, चिंतन हुआ माया विशिष्ट चेतन का, माया विशिष्ट चेतन का, माया विशिष्ट चेतन का माया में अलग हट जाएगी, वो जितर रह जाएगा। कारण क्या है कि वो माया है वो अनित्य है, वो तत्व नित्य है, और उसका भाव भी नित्य की प्राप्ति का है, अनित्य की प्राप्ति का नहीं है, इस वास्ते वो नित्य रह जाएगा। आप दान करो निष्काम भाव भगवत प्रीति अर्थ भगवान को प्रेम हो जाएगा। एक ऐसी घटना सुनी मैंने, किसी भाई ने पूछा कि ये सत्संग करते हैं और प्रेम में रोने लगते हैं, हमारे तो आंसू आता ही नहीं। कथा सुन लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, आता ही नहीं, प्रेम नहीं आता है। तो एक संत ने उपाय बताया कि ये छोटे छोटे बच्चे जहाँ खेलते हो ना, पांच पांच सात सात वर्ष के, ऐसे छोटे बच्चों को तुम मिठाई दो, खिलौने दो जो उनको प्यारे लगे, और उनको खेलते देखो, कूदते खेलते देखो, और करो कि बाल मुकुंद खेल रहा है, बाल मुकुंद खेल रहे हैं, बाल मुकुंद है, बाल मुकुंद खेल रहे हैं। अब करो एक दो चार दिन किया, मैं रोपड़ा वहां एकदम रोपड़ा। ऐसा उपाय है, ऐसा उपाय कर जाएगा, प्रेम आ जाएगा। क्योंकि उनका बच्चों ने, मैंने बाल मुकुंद भाव बाल मुकुंद का था, लड्डू दे दिए, जलेबी दे दी। अब है कोई तत्व ज्यादा है क्या? लड्डू जलेबी कोई तत्व चीज है? ये तो बिकारी है, इस समय पैदा हो तो नष्ट होने वाली है। जीभ का स्वाद है, एक इंद्रिय का स्वाद है, परंतु उनकी खुशी और आनंद देखते हुए बाल मुकुंद खेल रहे हैं, रो पड़े। ऐसी सुनिए, उद्देश्य वो है। और वास्तव में मूल में तो परमात्मा बाल मुकुंद ही है, वासुदेव सर्वम, तो दूसरा क्या है? तो वही चाह तो वही है, तो उसको तो वही चीज मिलेगी। लिखा है स्वामी जी कि भगवान जो है वो प्राप्त नहीं होते, मानने का विषय है, मानने का विषय है। तो आप कल ये जो चलती चर्चा उसमें कभी साधना करते करते उसे प्राप्त कर लेता है, तो प्राप्त करना और ये उधर आप कहते हैं कि भाई मानने का विषय है, कहते तो लेते हैं। कल तो आपने फरमाया था कि भगवान, आप फरमाते हैं कि भगवान मानने का विषय है, ऐसे है जो ये बात भी आई है कि साधन करते करते उनको उनको प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या दोनों बात है? मानो साधन का विषय नहीं है, वो जो साधक साधक है उसका ध्येय परमात्मा है, और वो साधन क्या करता है कि जहाँ तक ताकत है वहीं तक करता है। वो जड़ से ऊंचा उठना आता नहीं उसको, आता तो साधन करने की जरूरत है, दो ही जाता तो आता नहीं। साधन की प्राप्ति करना है यार, स्वयं परमात्मा का अंश है, तो उसे साधन करने से वो परमात्मा का ध्येय होने से बीच की आवरण हट जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। क्यों? उसका ध्येय आवरण में नहीं है, आवरण रहित परमात्मा में है। तो वो परमात्मा को नहीं जानता, परंतु परमात्मा तो उसको जानते हैं, इस वजह से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। दान पुण्य करो, कुत्ते को रूप डालो, कुत्ते में प्रकट हुए नामदेव जी के लिए भगवान, तो कुत्ता आप ही रोट डाला, हम भी डालेंगे, देखा तो नहीं है भगवान को, उसे के लिए कैसे पक्षपात किया दिया, तो भाव था। तो कुत्ता को शब्द बताया कि कुत्ते को रोटी लेने भगवान मिल जाए। हरिश्चंद्र है अपना, अपने स्त्री का चीर, हरिश्चंद्र था। एक कथा आती है, दो तीन तरह की कथा सुनी, एक तरह कथा सुनी है कि उसको बिक्री कर दी मैत्र के घर पर, तो मैत्र ने कह दिया ऐसा कोई जलावे उससे कर लेना है, वो घाट है ना, हरिश्चंद्र घाट है वो काशी में, उस घाट पर मैत्र का अधिकार था कि कोई जलावे तो इतना कर लेकर जला सकता है, नहीं तो नहीं जला सकता यहाँ पर। तो वहां पैर में रख दिया हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र खरीद लिया, विश्वामित्र की दक्षिणा देने खरीद लिया, घर वहां रख दिया, तो वही वो काम कर देना। तो हरिश्चंद्र रोहित आश्व था, उसको सही सांप काट गया, मर गया, उसको बिक्री कर दिया दूसरे गई स्त्री को, स्त्री को बिक्री कर दिया, स्त्री वहां से ले गई, उसको पानी भरती ताड़ना कर, तो खूब अच्छे से काम करती ठीक तरह से। तो वो लड़का मर गया, लड़का मर गया तो अब वो लेकर चली मशाना में, मशाना में चली तो मैं जलाना चाहती हूँ यहाँ, तो हरिश्चंद्र कहते नहीं यहाँ जला नहीं सकती, कर दे कर भी न चला नहीं सकते यहाँ, कहते आपका इधर का कुछ भी हो यहाँ तो कर देना ही पड़ेगा, कर दिए मैंने यहाँ नहीं जा सकते। इसी तरह से तो कहते मेरा भी लड़का है आपका भी लड़का है ये, तो कुछ मेरी मदद करो, कोई मेरे को उपाय बताओ, इतना तो करो आप, इतना तो कर ही सकते हो, ये व्यक्तिगत बात तो कर ही सकता है, नौकर में नौकरी की बात तो नौकरी करेगा, पर व्यक्तिगत तो बात बता सकता है, मेरी शादी को बताओ मेरे को कि तुम ऐसे करो कि तुम्हारे जो कपड़े है ओढ़ने को, और तो है नहीं पैसा पास में है नहीं, कपड़े ओढ़ कर तुम दे दो, उसको बेच करके पैसा मैं दे दूंगा, इतनी मैं सहायता कर सकता हूँ। तो ठीक है, उसे चीर कर दिया, तलवार से काटने लगे, भगवान प्रकट हो गया। ये कई साधन आता है कि चीर उतरवा छूटे भगवान प्रकट हो जाए। तो कोई श्रवण है, मनन है, जैसे क्या है या प्रेम है, क्या है, वो सत्य की उम्र निष्ठा है मेरी, उसे कारण से वैसे प्रकट हो गया। तो चीर का काटना कोई साधन नहीं है, तुम्हें साधन हो गया हो अपने सत्यता के ऊपर, भगवान प्रकट हो गए कि बहुत सहज। इस बात के जो कर्तव्य में लगे हुए हैं उसको प्राप्ति हो जाती है। सब मार्ग है, समान मनन निधि आसन ध्यान समाधि सब साधन है, दान पुण्य आदि सब है, अपनी अपनी जगह है। वो भी एक जगह पूर्णता की जगह हो जाए, गंगा जी का स्नान है, तीर्थ यात्रा है, तीर्थ स्नान उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च, और तीर्थ अधमा अधम अधम से अधम तीर्थ यात्रा है। पर गंगा जी में तो गंगा जी प्रकट हो जाए, भगवान गंगा जी प्रकट हो जाए। श्रेणी भी ये है, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से, तीर्थ यात्रा धमा धमा अधम से अधम तीर्थ यात्रा। पर वही अब आदि अंत धन अंत के सारे कार्य सोए, जय जीव गुरु नहीं सो धरे तेई डिग प्रकट हो, जाने से अगर वही प्रकट हो जाए भगवान, ऐसी बात है। तो ये जो कथा आती है, कथा झूठी नहीं, सत्य बात है कथा है, वो अपनी निष्ठा में पक्का है, तो निष्ठा छोटी नहीं होती। इनका विवेक करते हैं तो उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कष्ट इसका विवेक करते हैं, विवेचन करते हैं, तो ये विवेचन है। पर जिनकी निष्ठा होगी शास्त्र पर, निष्ठा होगी गंगा जी पर। अखंडानंद महाराज कहते थे गंगा जी के पार, गंगा जी के बाहर रहते थे, आपने भी सुना होगा। तो गंगा रहते थे, हम उन्हें सत्संग करने जाया करते, तो वे गंगा जी को माँ माँ करते गंगा जी में रहते, गंगा जी के नरे बैठ रहे थे। तो किसी भक्त ने कहा महाराज कुछ मैं करूं, तो तुम बताओ गंगा पुत्रों को भोजन दिलाओ, गंगा पुत्रियों को भोजन दे दो, महाराज बढ़ाओ तो आटा उसमें जाओ, गाओ गऊ का आटा, पैदल जाओ निमंत्रण दे दो, गंगा जी बहुत दूर तक कछुआ नारे कह दो हमारे भोजन है, अब गंगा पुत्र सब आओ या भोजन करने के लिए। आटा से तैयार किया, महाराज कछुओं की भीड़ लगी, सब लोग सुना दिया। अखंड जी मेरे कई बात है, ये अखंड जी शिष्य है, उनकी कई कई बात है, उनकी देखी हुई बात, मत्स्य आगे मसवाई मसवाई गए कुर कछुआई कछुआ सब दे दिया था, चले गए। संत थे, उनकी कई चमत्कारी बातें बताई। कोई एक रसोई बनाती है, रसोई में तेल घी की जरूरत हुई, कहते गंगा जी को भर लाओ, घी से गंगा जी भर लाए, फिर घी आ गया तो बहुत उधार से दे दो भाई, गंगा जी को दे दो बना लो, घी गंगा जी उधार लियो, बड़बड़ लिया जल बराबर पूरिया निकाल ली थी, अब आ जाओ तो उधार दे दो। तो हमें तीर्थ यात्रा धमा धमा है, परंतु कितनी श्रेष्ठ हो गई, जहाँ निष्ठा करे वही हो जाए। आदि अंत जनंत के सारे कार्य सोए, जय जीव उड़ न चौथ है तई दिख प्रकट हो। राक्षस के थम्बों से तो हमारे थम्बे पवित्र है, राक्षस के थम्बे भगवान सिंह प्रकट हो गए, तो इन थम्बे को ला जाओ भगवान को, प्रहलाद नहीं है थम्बा तो है, कभी प्रहलाद की है ये बात है। जहां जीव वही खूब पूछो आप अच्छी तरह से, हमारे बहुत फायदा होता है। 60 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद जब आदमी के बच्चे को अच्छी तरह कमा धमा रहे हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको अपनी कमाई के लिए जरूरत नहीं है, कि उसे पेंशन या इंटरेस्ट आता है, तो उसका क्या दिनचर्या क्या कर्तव्य, क्या उसे पैसा और कमाने का कार्य करते रहना चाहिए? ना, उसको भजन करना चाहिए, भजन में ही लग जाना चाहिए। वो घर में रहता है तो लड़का लड़की के लिए भार होता है, आफत होती है, वो तो उनके लिए आफत और उस खुद के लिए आफत है, लड़कों के लिए आफत है। ये बूढ़े बैठे क्या करें, स्वतंत्र से काम नहीं कर सकते, टोकते रहते हैं, खर्च करने में बगैर मत करो, खर्चा उनके लोग ज्यादा होता है, सौरभ नहीं होता है इतना, सौरभ खर्च उनको बुरा लगता है, सौरभ को उनके शासन बुरा लगता है, दोनों तरह आपत पाते हैं, दुख पाते हैं, एकांत और भजन में लग जाएगा। बड़ी बढ़िया गीता माया साहब वो शंकर काल जी बढ़िया, और यत्रो परम ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र दैवात्मनात्मनं पश्यन् नात्मनि पश्यति फिर आगे सूक्ष्म मात्रं चित्तम यतद् बुद्धिग्राह्यम इति कृष्ण बुद्धिग्राह्यम लिखा है। आपके प्रश्न के अपेक्षा ये प्रश्न बढ़िया है। कैसे लिखा है कि यत्र परम ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मनं पश्यन् नात्मनि पश्यति सुखम आत्यंतिकम यत बुद्धिग्राह्य मतेन्द्रियम। बुद्धिग्राह्य लिखा है, कर्ण नहीं पहुंचता, मैं कल कहा था तो शंका ये करनी चाहिए, बुद्धिग्राह्य कहा भगवान ने तो कर्ण से ग्रहण होता है ना उसका, बढ़िया शंका बताओ। सुखम आत्यंतिकम यत आत्यंतिकम यत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र स्थित स्थल से तत्व था, उस तत्व से चले नहीं होता, वो तत्व कैसा है बुद्धिग्राह्य है। आपके तो कर्ण नहीं पहुंचता, कर्ण से नहीं होता, तो कर्ण से होता है नहीं, कर्ण बुद्धि कर्ण है और क्या है, लिखा है देखो कितना सुख है, वो साधन नहीं है। सुखम आत्यंतिकम अत्यंत सुखम अश्नुते सुखम अश्लय अक्षय सुखम अश्नुते अत्यंत सुखम अश्नुते सुखम आत्यंतिकम यत्त बुद्धिग्राह्य मतेन्द्रियम वेत्ति यंत्र तत्व था, तो बुद्धिग्राह्य नहीं कैसे है कर्णग्राह्य है। बुद्धि से आपसे मनसाहरण बताया, बुद्धिग्राह्य मन से ऊंची बुद्धि है, बुद्धिग्राह्य बताया भगवान ने, आपके तो कर्ण नहीं पहुंचता, तो बोले कैसे पहुंचता ये, ऐसे शंका करे तो चुप कर दे, तो इसका अर्थ क्या करोगी। सुखम आत्यंतिकम यत्त बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम असुखम आत्यंतिकम यत्त बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र वायु तत्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकृत यस्मिन् स्थितो दुःखेन गुणा भी विचार्यते। ये 21, 22, 23 श्लोक एक जाति के है, यत यत यत यत है, और 23 में तम विद्या दुख संयोग तम, वो 23, 21, 22 तीनों के साथ तम कहता है, यत तद और संबंध है, वो यत पर भी कहा आगे तत् कहते हैं। तत् कैसा है कि वो ऐसा है कि जिसमें प्राप्त होकर के हम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकृत तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीत, उसका नाम योग है, दुखों का संयोग का वियोग नाम योग, योग की परिभाषा जो मैंने कई बार कही, योग परिषद दो बार कही, समत्म योग चते दुख संयोग वियोग योग संगीतम, चाहे दुख संयोग वियोग कह दो, चाहे समता कह दो, चाहे समता कह दो, दुख संयोग वियोग कह दो, एक स्थिति होती है तो उसका नाम भगवान ने योग कहा, और उस योग को बुद्धिग्राही कहते हैं भगवान। फिर कर्म निरपेक्ष कैसे कहते हो आप, ठीक है ना, तो कर्ण है बुद्धि तो बुद्धिग्राही कहा भगवान, साफ शब्द कहा, तो इसका क्या समाधान बताओ भाई, आप लोग बताओ क्या समाधान है इसका, गीता पढ़ने वाले बताओ। साधक सिद्धि में कि बुद्धि जो जागृत रहती है और विद्या में लीन नहीं होती, क्यों कहा है सर, बुद्धि ग्राह्य तो है नहीं महाराज जी, चेतन तत्व जो है वो बुद्धि के द्वारा, बुद्धि तो है जड़ और वो है चेतन, तो जड़ की पहुंच कैसे हो जाएगी चेतन में, तो बुद्धि ग्राह्य क्यों कहा, भूल में कहा, बुद्धि जागृत रहती है विद्या में लीन नहीं होती, तो सुखम आत्यंतिकम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम ये शब्द क्यों दिए, बुद्धिग्राह्यम क्यों दिया, पूरी बात बताओ, बात तो बढ़िया बताई, साधु कृष्ण जी ने बताई ऐसी लिखी है, पर पूरी बताओ। मानो वो सुख कैसा है, वो सुख है सात्विक राजस तामस से विलक्षण, तो तामस बोलने में बुद्धि लीन हो जाती है, तामस सुख होता है नींद का, नींद में बुद्धि लीन नहीं होती है, बुद्धि जागृत रहती है, नहीं लीन हो जाती है सुषुप्ति में, सुषुप्ति में बुद्धि लीन हो जाती है, अहम लीन हो जाता है, मन लीन हो जाता है, इंद्रिया लीन हो जाती है, कर्म इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में लीन आती है, तब ऐसा होता है, तो अविद्या में सब लीन हो गए, तो फिर लीन हो जाते हैं तो जो वो सुख होता है वो सुख मिलता है सुषुप्ति से विलक्षण। तो बुद्धि ग्राह्य का तत्व तात्पर्य है कि सुषुप्ति से विलक्षण है, और सुषुप्ति का सुख में कल क्या था, सुषुप्ति का सुख बिना कोई जी नहीं सकता, वो सुषुप्ति का सुख लेना पड़ रहा है। संसार के संबंध विच्छेद बिना आप जी नहीं सकते, वो विच्छेद तो करते नहीं, परवश होकर नींद लेते हो, नींद बिना पागल हो जाओगे। तो संसार का जो राग आसक्ति है इसका संग हरदम नहीं कर सकते, यार परमात्मा का संग हम नित्य निरंतर कर सकते हो आप। तो बुद्धि लीन हो जाती है तो उसे बड़ा बड़ा सुख होता है। तो बुद्धि ग्राह्यम का मतलब है कि समाधि में बुद्धि जागृत रहती है। आत्यंतिकम कहने का है कि सात्विक विशेष बुद्धि ग्राह्यम के तामस से विशेष, और अतिन्द्रियम राजस से विशेष। तो सात्विक राजस तामस तीन सुखों से विलक्षण सुख को कहने में तात्पर्य है इसका। आत्यंतिक है ना या? तो सात्विक से विलक्षण है, राजस से विलक्षण है, बुद्धि ग्राह्य तामस है, तो तीनों गुणों से विलक्षण सुख है वो, ये तात्पर्य करेगा। अब एक बात तो बेस दिन ठीक कर दी राम महाराज, भाई की बात सुनो भाई, ये कहते हैं आप फरमाते हैं कि आप सारा सारी सृष्टि वासुदेव है, और अब संसार में अनाचार हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, हाँ। तो अब मनुष्य क्या कर्तव्य क्या ऐसे होने दें क्या क्या करें? आप मिटा सको तो मिटाओ, अनाचार नहीं होना चाहिए। देखो एक होता है करना, एक न करना, एक जानना, एक मानना, ये चीजें होती अलग। करना न करना है इसमें शास्त्र प्रमाण, तस्मात शास्त्रम प्रमाणं थे कार्याकार्य में कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र देखना चाहिए, और जानना चाहिए अपने आप को, और मानना चाहिए प्रभु को, और करना चाहिए न्याय। तो आप कर सको तो हटाओ, नहीं कर सको तो क्यों इसको में भगवान पुकारो, भगवान को महाराज क्या हो रहा है आप जानो, भगवान पुकारो। और जो वासुदेव शर्म के अर्थ होगा कि वासुदेव का अर्थ होगा कि वो भी परमात्मा का रूप ही है, ऐसे ही वो सात्विक बाबा राजसास तामसास्त है, ये मत तो एक मेरे से होते हैं, बोलो सात्विक भाव राज से भाव तामसी भाव, और क्या बताओ तामसी के सिवाय, वो भगवान से ही होते हैं सभी। जैसे ये प्रश्न बताऊंगा आपको, ये प्रश्न आपके नहीं उठते मेरे सामने आए प्रश्न कई बार आए, कि जैसे स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रदेश तंद्रजते रक्षण से भीता दशोद्रवंती, राक्षस भयभूत के दसों दिशाओं में भाग रहे, तो भाग रहे हैं अर्जुन बेचारा देख पश्चिम पाणी सत सोतर सहस्त्र सह नाना विधान देव पश्य पश्य पश्य, चार बार कहा, फिर पांचवी बार कहा दिव्यम ददाम तेजो पश्य, पांच बार पश्य का पश्य पश्चिमी हो ददाम दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्चिमी हो, फिर तुम देख, तो अर्जुन देखने लगा तो राक्षसों को सबको दिव्य दृष्टि मिल गई, राक्षस भीत और विश्वद्रवंती भाई भीत और भाग रहे हैं चारों तरफ से, तो वो दिव्य दृष्टि अर्जुन को जरूरी नहीं दिखा, दिव्य दृष्टि भगवान ने दी, तो राक्षसों को भगवान दिव्य दृष्टि देखी दे दी क्या, नहीं देती रक्षा से भीता ने कैसे कहा बताओ। आपने फरमाया था कि वो विश्व के अंतर रूप के अंतर्गत ही है वो, भागना खड़े हुई ऐसा ही मानना पड़ेगा, नहीं क्या उत्तर होगा ऐसा, तो कई हुई बातें तो कई हुई है, बट अचानक पूछे ना तो हरे आदमी क्या बात है, कौतु क्या है, सारे ऋषि तब प्रकृति जगत प्रतिष्ठित जनरजी देते रक्षा, आपका नाम लेते ही राष्ट्र भागते हैं आपके कीर्तन करने से, तो विश्वरूप का ही अंग है, ऐसे सात्विक राज दौड़े उस भगवान वासुदेव का ही अंग है वो, तामसी लीला है कल युग में, युग के अनुसार लीला होती है, सूर्य बने तो भगवान सूर्य की तरह ही करेंगे, नरसिंह बने तो चाटते हैं प्रहलाद जी का, चाटना क्या पशु का काम है, पशु अवतार लिया तो प्रहलाद जी प्यार है क्या है, नीचे हाथ दिया ऊपर हाथ दिया बड़े बड़े नख मरा तो पुरुष गाय राजी हो गए, देखा चाटा गया वो, कुत्ता कदे पाल गया दोनों बात दुख खीजा काटे पाव को रीजा चटे मुख चटे गए प्राप्ति हो जाती है भगवत प्राप्ति। ठीक है, तो ये जो विषय मन में और मन विषय में कैसे, तो दोनों में मध्य रूप है उभयम त्यजेत। उत्तर में 13वां अध्याय है 11वें स्कंद का, तो इसमें मध्य रूप है उभयम त्यजेत, मेरे रूप में स्थित होकर दोनों को छोड़ दे। क्यों? भगवान के रूप में मन ना मन है ना विषय है, भगवान के रूप में विषय भी नहीं है मन भी नहीं है, तो मद्रूप मेरे स्वरूप में स्थित होकर विषय मन दोनों को छोड़ दे। ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आया इसका। ब्रह्मा जी विचार सरकारी ने पूछा कि मन तो विषयों में फंस गया महाराज, विषय मन में फंस गए, इनको कैसे दूर करें? तो उस कर्म धीलिया है, ब्रह्मा जी काम में लगे हुए थे तो कर्म में लगे, रजुगो में लगे, तो उत्तर नहीं आया। अब ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आओगे मामूली बात है, तो भगवान को याद किए तो हंस रूप से आए भगवान कि तुम ब्रह्मा जी को क्या पूछता है, ब्रह्मा जी का बहन उत्तर दे देश का। तो हंस रूप से आए, हंस रूप ने पूछा आप कौन हो, तो पूछा आप कैसे प्रश्न करते हो, शरीर की दृष्टि देखे तो आपका सही हो, हमारा सही, हमारा सही आपका सही, अरे आत्मा की दृष्टि तो आप कैसे हो मेरे विश्वरूप, प्रश्न कैसे होता है, प्रश्न करता ही नहीं, चुप कर दिया को भगवान कैसे पूछ रहे हो। बस उस बताओ मन विषय मन विषय मन में इनको बताया, फिर उपाय बताया, हंस गीता है उसका नाम, एकादश कंध में हंस गीता, तो उसने बताया कि मद्रूप मेरे स्वरूप में स्थित होकर दोनों को छोड़ दे, क्योंकि भगवान के नाम मन है ना विषय है, इस बात मेरे रूप में स्थित हो जाए सत्य आनंद रूप में। एक गरीब आदमी है उसके पास तो भगवान की प्राप्ति का सरल उपाय बताइएगा। गरीब आदमी है तो गरीबी भगवान की दी हुई है, ऐसे अगर राजी हो जाए प्रसन्न हो जाए मस्त हो जाए वाह वाह वाह महाराज, हे दरिद्र तेरी कृपा, आपको बताऊं ये हे दरिद्र तेरी कृपा सिद्ध भयो मैं सोई, तेरी दरिद्र मैं तो सिद्ध हो गया, कितनी कृपा करी आपने, हे दरिद्र तेरी कृपा सिद्ध भयो मैं सोई, मैं देखूं सब नरन को मोहिन देखे कोई, कितना सिद्ध हो गया, मैं सबको देखूं और मैंने कोई नहीं देखे, इतना सिद्ध हो गया मैं दरिद्र तेरी कृपा सिद्ध में। दरिद्र होता है उसमें हक दया आती है, धनी के ऊपर दया नहीं आती किसी की, दरिद्र हे देखा तो दे करो दया आती है, तो वो तो भगवान की दया महात्मा की दया संसार की दया मिलती है, वो तो बड़ा भाग्यशाली है। अरे दरिद्र को भगवान का स्वरूप समझे, तो वासुदेव शरण तो दरिद्र दूजी है क्या, भगवान पधारे हैं दरिद्र रूप से पधारे, पधारो महाराज बहुत अच्छी बात है, आदर करे खूब मस्त हो जाए, मस्त नाम करो कीर्तन करे राधी हो जाए, भूखा रह जाए तो भूखा ही आनंद मनाओ, वाह वाह आज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, जानकर तो मैं उपवास करता नहीं, भगवान का उपवास करना पड़ेगा तो करूंगा, आपकी मर्जी से कर लेंगे, आज उपवास करेंगे भगवान का दिया वो उपवास है, मौज हो जाएगी, बहुत जल्दी प्राप्ति होगी, दरिद्री को बूढ़ों को बालकों को रोगी को जल्दी प्राप्ति होती है परमात्मा की, जितना निर्बल होता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है, सुनहरी में निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल बढ़ती हो नेक शरीर ने काम, निर्बल वह बलराम फोकारे वाई वाह देना, निर्बल ही था देना तरिया निर्धाम दुष्टा से छुआ तो आप बसन, आप बसन में श्याम घबरा हो गया, तो सुने मैं निर्बल कह रहा हूं तो भगवान तो निर्बल कह हैं, बोलो न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते, पर नहीं जाके हरि हो यह तो मैं जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता उसके आप होते हो, तो दरिद्र कोई नहीं होता भगवान होते हैं, दूसरा सहारा इस बाधक है, अगर कोई सहारा नहीं जिसके वो तो भगवान से जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगी, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति आन की, और कोई सहारा नहीं है तो दरिद्र कोई सहारा नहीं कोई तो बहुत जल्दी प्राप्त होती है, परंतु रोगी अति दरिद्र को हुए नातम ज्ञान, अत्यंत रोगी को दरिद्री को आत्मज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये दरिद्र दुख भोगता है श्वास से। दरिद्र का भगवान स्वरूप है तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। उपाय है, उपाय गीता में ऐसा है कि आप कोई अवस्था में कैसी परिस्थिति में उसी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्त कर सकते हो। युद्ध जैसी घोर क्रिया कौन होगी? दिन भर मनुष्यों का गला काटना, दिन भर यही उद्योग। उस युद्ध में भी कहते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो तो युद्ध नहीं बन पा पाप निकलेगा। तो हरेक परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी गीता बताती है। व्यवहार में परमार्थ कला, जैसी गीता बताती है। केवल भगवान आए महाराज वैध रूप से बता रहे, खूब खुश हो जाए, नाचने लग जाए, मस्त हो जाए। एक कलकत्ते के पास में है ये कोई गांव है, बद्रीदास जी सुनाई थी बात। वो गांव है, उसमें ठाकुर जी का पूजा करता था एक पुजारी। कलकत्ते के पास ये गांव सुना है, नाम मेरे को याद नहीं है। ये पुजारी थे, भगवान कृष्ण के पुजारी। तो वो भगवान की पूजन करते थे, तो उनके गाय थी, एक स्त्री एक बच्चा, और एक वो ठाकुर जी भोग लगाता, खूब दूध का भोग लगाता, अच्छे तरह से भोग लगाता, शीरा सेवा करता। सेवा करते करते करते महाराज उनकी स्त्री मर गई। स्त्री मर गई तो कहे महाराज अब क्या करूं मैं, दोनों पुत्र रसोई कौन बनावे, एक बता वो पाना पड़ेगा। तो स्त्री को आपने मार दिया मारा करे भगत आपने स्त्री को मार दिया, तो दो रसोई कौन। मैं भजन रात दिन भजन करता था, वो तो 2 बजे भोजन कर दो, मैंने कितना समय लगे बनाने में, आपको एक दफे आप खाना पड़ेगा, अब 2 बजे नहीं मिलेगा आपको। अब एक वक्त बनाऊंगा रसोई, एक बात बनाया, उसके बाद में गाय मर गई, बछड़ा मर गया, तो अब दूध कहां से लाऊं महाराज, अब वही में दूध खाऊ, आप ही लोग खानी ही पड़ेगी, गाय को आपने मार दिया तो मैं दूध कहां से लाऊं। देखो कहीं छोरा मर गया, छोरा मर गया, बुखार आ गया। अब महाराज को कह मेरी सेवा, अब वो जितने ठीक हो जितने करते करते बुखार ज्यादा तेज हो गया, ज्यादा तेज हो गया। तो मन में आया देखो छोरा भी मर गया और सेवा करना कोई नहीं है। अब छोरा होता तो अब सिर भी दबाता, सिर में पीड़ा हो रही है तो सिर कौन दबावे, और मरने के बाद पिंड कौन देगा, पीछे कोई वंश में नहीं रहा। तो ठाकुर जी की मूर्ति काट के कहते हैं तो वो घोड़ाइयों मन मुड़ गया, घोड़े के ऊपर उसका सिर है, सिर पर और छाती पर पिंड लिया हुआ है, माथे पर हाथ था बोलेगा। सुबह देखा तो दरवाजा बंद है, आज दर्शन है नहीं, ऊपर से कोई जाल खोला, जाल देखा तो वो बड़ा पड़ा है, सिर पर तो हाथ है ठाकुर जी मूर्ति का, और हाथ में पिंड है, छाती पर पिंड है, पिंड दे भगवान, छोरा बड़े भगवान, ये विश्वास हो तो सब काम भगवान का, भगवान सरुनी आती है। सुख भाई के लिए लुगाई बन गया सरुनी आई भगवान ने पत्तल उठाई झूठी, और पूजनी सबसे पहले भगवान को हुआ। पांडवों के यज्ञ में सबसे प्रथम पूजन किसका हो तो कृष्ण भगवान का हुआ। वेद व्यास जी बैठे हैं और बैठे हैं, शिष्यपाल बहुत बिगड़ा, कैसे ग्वाली की पूजा कैसे की जाती है, कोई संबंध देने वाला नहीं है बड़ी गाला दी भगवान गिनते रहे गाली सबसे पहले पूजन भगवान का, और पत्र उठाने वाले भगवान। तो छोटे से छोटे काम भगवान का, बड़े से बड़े काम भगवान करे। तो भगवान ऐसे विचित्र है, छोटे अणो रणियान महतो महियान, बड़े से बड़े छोटे से छोटे भगवान है, विचित्र भगवान, विचित्र की महिमा है। वृंदावन में, वृंदावन में कई संतों के बारे में ऐसा लोग कहते हैं ऐसे प्रेत हो गए, भूत हो गए, और भूत भगवान के नाम का जप भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, इसका क्या रहस्य? ऐसा मैंने और सुना है, आपने तो एक संत की बात बताई। एक सज्जन कृपा में, मैं परंपरा में सुनी, मैंने साक्षात नहीं सुनी है परंतु ऐसी सुनी परंपरा में सच्ची बात। तो एक सज्जन रात्रि में परिक्रमा करने गया, जो कितना बजाय पता नहीं, जल्दी उठ गया, जल्दी उठ परिक्रमा कर रहा था, तो परिक्रमा के में ही उसमें कीर्तन हो रहा है, नाम तो कीर्तन कर रहे हैं, धन धन बजा रहे हैं, खूब कीर्तन हो रहा है। उन्हें समझिए कीर्तन हो रहा है तो ये बड़ी बढ़िया बात है, अपने चलो कीर्तन में। वो कीर्तन में गया तो वो सब कीर्तन करते रहे, पुजारी थे पंडा थे वो पुजारी कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, प्रसाद दिया तो उसने प्रसाद भी रात्रि को नहीं कहो रात में दे दिया, सुबह देखो तो हड्डी निकली वो सब। तो उसे पूछो की बात क्या है कि ये कौन थे, कि ये पुजारी थे, ठाकुर जी के पुजारी थे, तो ठाकुर जी के मुझसे गलती करी तो गलती करने का तारा की कही ठगी करी, इस बात से प्रेत बन गए। मन आदत वही पुजारी कीर्तन करने की, वही आदत करते है, आदत तो ही रही। ऐसे संत हो गए तो किसी ने की बड़ी गलती के कारण प्रेत हो गए, मन तो आदत हो ही रही जब गए कीर्तन करे अपना। ऐसी बात सुनी हमने, भक्तमाली जी कह रहे थे कि वो जो हर्षदास जी महाराज थे ना उनके गुरु थे गोपाल दास जी। अच्छा अच्छा, ये निम्बार्क निम्बार्क कोट, वो गोपाल दास जी महाराज की बात है। ये गोपाल दास महाराज जी, हर्षदास जी महाराज धोबी गली में स्थान है, निम्बार्क कोट है ना, निम्बार्क कोट। तो हर्षदास जी महाराज ने दर्शन किए हैं, उनके गुरु गोपाल दास जी महाराज की बात बताते हैं, ये पता बता रहे हैं। जी तो महिमा तो है पर नाम का अपराध भी तो लिखा है, श्रुति का आवा, और इतना नाम जप करने वाले और फिर भूत प्रेत और पिशाच बन गए। हाँ तो बन गए, तो नाम अपराध लिखा है ना, 10 अपराध लिखा है नाम का। नामास्तीत निषिद्ध वृत्ति, नाम के भरोसे निषिद्ध काम करे तो बदले, वो तो पाप नष्ट नहीं होता। वो 10 पर तो 10 है ना, नाम नाम नोस्ती या बड़ी शक्ति है। नाम आस्तित विशुद्ध संनिंदा सती नाम वैभव कथा श्री शेष और भेद रही श्रद्धा श्रुति शास्त्र देश गिराम नाम अर्थवाद भ्रम नाम आस्तित निषिद्ध वृत्ति त्याग धर्मांतरी साम्यम नाम जपे शिवश हरे नामापराधा दश। ये नाम के अपराध है 10, तो अपराध का दंड भोगना पड़ेगा। नाम का फल जाएगा नहीं, नाम का फल भी मिलेगा, अपराध बड़ा थोड़ी भोगना पड़ेगा। ये बात है, किया हुआ किसी ग्रंथ में किया हुआ पता नहीं, भाव को भाव दिए तो है नफा अपराध क्या हो। कहते तो ऐसा कि राम राम सभी कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। उसका अर्थ है कि एक बार दशरित मन 10 अपराधों से रहित नहीं रहता। राम राम सब कोई कहे, दशरित रित ना बिना कहे, दशरित कहे कोई, एक बार दशरित कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। तो 10 अपराध तो माना है और संता में आता है, कई अपराध है, सेवा का अपराध है, कई ठाकुर जी सेवा करते हैं, सेवा का अपराध 64 कितने अपराध बताया है। हरि भक्त रखा अमृत संत है, हरि लिखा हुआ कौन गोस्वामी थे, जीव सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी लिखा हुआ है। अरे मथा मत सिंधु इतने तेज थे महाराज, कोई लाख करोड़ थे श्लोकों का, श्लोक बनाने में बहुत ही तेज थे। हरिभक्त सावर सिंधु उसमें बहुत लगी बात है, भक्ति बड़े संत। जीव गोस्वामी जी की देखी महाराज हरि नामावृत व्याकरणम, आपने देखो मैंने देखी पढ़ी है, हद करती व्याकरण के ऊपर अधिकार था उनका, जितनी पाणिनि व्याकरण है व्याकरण व्याकरण के ऊपर अधिकार होता, इतनी विचित्र ऐसी विचित्र बुद्धि। सूत्र बना दिया पाणिनि सूत्र तरह सब तद्धि दर्शन पकड़ सब रस्व दीर्घ है ना रस्व, तो रस्व को नवन वामन है, रस्व न वामन और पुत्र का नाम त्रिविक्रम। नाम सब भगवान का, मानो नाम जपने वाले हम जपे तो व्याकरण कैसे रटे, व्याकरण नाम भूल जाए तो व्याकरण में नाम ही नाम भर गया। अब नदी संज्ञा उसमें बताइए, उसमें बताइए क्या गोरी संज्ञा और रमा रमा है ना रमा अटावन चवंत को बताया है राधा संज्ञा, राधा आबंध होता है राधा, तो रस्व नदी आप उठ है ना, रस्व नदी आप उठ तो वामन वामन विक्रम राधा भी उन्होंने डामी ये सूत्र है। वामन विक्रम रस्व नदी आप राधा रस्व विक्रम राधा भी उन्होंने डामी रस्व हो गया रस्व गामन नदी गोपी नदी से गोपी संख्या करी नदी संख्या करी गोपी संख्या राधा की चाबंद है ना वो विदाधा संख्या रसो के नाम वामन गोपी राधा भी नुड आमी आम पर रहते नुट होता है वामन से हो जाता है और गोपी से हो जाता है और राधा से हो जाता है वामन गोपी राधा भी नुड आमी सब सूत्र बना दिया पाणिनि के सब सूत्र भगवान नाम भगवान नाम भर दिया उन्होंने कह दिया है कि मैं अर्ध मात्रा ले मैंने ये सिद्धांत नहीं मानता हूँ मात्रता को नहीं होगी हमारा भगवान नाम होगा सब में जो राजा पढ़ो व्याकरण नाम का चिंतन भगवान के नाम का चिंतन होगा सब भगवान नाम से बढ़ा दी संज्ञा बढ़ा दी सभी ऐसी विलक्षण बुद्धि है महाराज बहुत विचित्र बुद्धि कैसे कैसे संत हुए बहुत विलक्षण है नामापराध है नहीं नामापराध के निवारण के लिए नाम जपी तो है नाम जपी नामापराध मान ले नामापराध ना करे कोई बन जाए तो करे पर नाम अपराधी संज्ञा बना ले कि नाम के कारण से ठगाई होती है नाम को संग्रह कब्जे में आएगा जान करके लोगों ना कैसे नामापराध मिटेगा नामापराध हो जाए तो मिट जाएगा पर करेगा जान कर तो कैसे मिटेगा वो नाम के बल पर ही सब काम करे ठगाई कैसे होगी नाम जब से ये सत्संग आ जाए सत्संग अपने सत्संग हो जाए अपने सत्संग हो जाएंगे कि गांधी टोपी से हो आदर होता राजा गांधी टोपी धर लो तो गांधी टोपी धरने से कांग्रेस हो गया भीतर तो है नहीं ठगाई हो विचार है कांग्रेस में आदर हो तो कांग्रेस बन जाओ और साधुओं का आदर साधु बन जाओ सत्संग ही आदर से आदर सत्संग बन जाओ अपने तो उस अपराध नष्ट कैसे होगा जिसके मूल में और मन में 39 शेर भाषा मन पर गे हुआ है 39 शेर का करा है शेर पर गे हुआ है मन पर गे हुआ है सब 39 शेर का करा जो कह गुंत किताब होया ऐसी बात है तो कोई पाखंडी करे पाखंडी करना है सिद्धांत ही बना लिया तो उन्होंने कैसे नाम अपराध हुआ नाम अपराध हो जाए तो नाम अपराध नष्ट हो जाएगा नाम ज्यादा जब हो सब माफ हो जाएगा नाम के भरोसे पाप करना ये तो करना ही है हाँ पाप घर करना हुआ तभी तो ये कहते हैं ऐसा हुआ ऐसे क्यों हुआ ऐसा हुआ होगा मेरे को पता नहीं जानता नहीं ऐसा आया है पुस्तक में व्यक्ति के लिए कौन बता रहे ठीक बताया गोपाल दास जी महाराज की बात है परिक्रमा करते थे जिसमें प्रियतम दर्शन हुआ इस तरह सब कीर्तन कर रहे हैं गोपाल कृष्ण नाम सुना है बोले कहेगा तुम्हारा कैसे उद्धार हुआ हमारा उद्धार करिए कैसे क्या चाहते हो बोले गोपाल कृष्ण नाम सुनाओ अच्छा हंसदास जी महाराज की बड़ी प्रतिष्ठा थी मैंने दर्शन किए दो बिगड़े में स्थान है उनका उन्होंने दर्शन किए चौंदराम जी ले गया हमारे को चिमरा जी मर रहते थे संतोष मिलते थे मैं तो चुप रहता था मौन था साथ थे चौंदराम जी दो शिष्य थे उनके सब काम करते थे एकादशी दिन वहां पाते थे हम प्रसाद पेट पर मिलता था नारायण नारायण नारायण